ना हो, ए हो, हाँ हो, देवू की ना हो, सगरे के साथ गो, आला के ये गो, अच्छा, अरे सगरे के साथ गो, आला के ये गो, मोरत मिजाज बना दी हो, तनी देखे देखो, हाँ, तनी देखे देखा देखे देखा दिल गोरी करना करना उड़ाती हो देखे देखा दिल गोरी करना करना उड़ाती हो ए हो का हो देवू की ना हो ए हो का हो देवू की ना तू सगरे के साथ गो आरा के ये गो मोरत मिजाज बना दी हो तनी देखे देखो का तनी देखे देखो दिल गोरी करना करना उड़ाती हो तनी देखे देखो दिल गोरी करना करना उड़ाती हो देखे देखा दिल गोरी करता